Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med David Trads. Fra det øjeblik i 1500-tallet, da de første europæere de bosatte sig i Virginia, det jomfruelige land, og helt frem til midten af 1960'erne, der var USA gennemsyret af brutal racisme. Først indianerne. Fra 1500 til 1800-tallet, der rykkede hvide indvandrere fra øst mod vest, mens de skundselsløst slagtede kontinentets oprindelige folk. Millioner de blev først drevet på flugt og var siden tæt på at uddø. Stolte nationer som Cherokee, Apache, Shoshone og mange andre, de forsvandt, og i dag så eksisterer de som skygger af sig selv. De er nærmest elimineret. Dernæst slaverne. Fra 1600 til 1800-tallet, der importerede hvide indvandrere og sorte slaver fra Afrika, som under ubeskrivelige forhold udførte tvangsarbejde for de rige plantageejere. Slaver havde selvfølgelig ingen rettigheder selv. Deres børn blev automatisk også til slaver. Da der var flest slaver, det var i midten af 1800-tallet, der var hver sjette indbygger i USA en sort slave. Så borgerkrigen. I 1807 der blev slavehandel forbudt, men slaveriet det fortsatte ufortrødent i syd. Da Lincoln blev valgt i 1861, så frygtede sydstaterne, at deres ret til slaver ville forsvinde, så de forlod den nye union. Det førte til borgerkrigen, som kostede millioner livet, men endte med sejr til nordstaterne. Slaveri blev formelt forbudt. Syden de dyrkede imidlertid fortsat racisme. Så kom segregeringen. Fra slaveriets formelle ophør i 1865, ja, der fortsatte ydmygelserne i 100 år. Særligt i syden, hvor den formelle raceadskillelse betød, at sorte ikke måtte drikke af den samme vandhane som hvide, de måtte ikke gå i den samme skole, de måtte ikke sidde i den samme bus osv. osv. Og den strukturelle, den betød, at sorte blev hindret adgang til lån, til en bolig eller til et firma, de blev simpelthen holdt nede. De hvide, de blev ekstremt velhavende af deres racisme mod indianerne, hvis land de stjal, og de sorte slaver, hvis arbejdskraft de udbyttede. Der skulle enestående borgerretsforkæmpere til for at sidestille den sorte befolkning med den hvide befolkning, og den største af dem alle var Martin Luther King, hvis I Have a Dream-tale fra 1963 gav USA moral. Jeg har en drøm om, at en dag vil sønnerne af tidligere slaver og sønnerne af tidligere slaveejere kunne sidde sammen omkring broderskabets bord. Jeg har en drøm om, at mine fire små børn en dag vil leve i en nation, hvor de ikke vil blive bedømt på deres hudfarve, men på hvordan de er som mennesker. Jeg har en drøm om, at en dag, der vil små sorte drenge og sorte piger kunne tage deres små hvide drenge og hvide piger i hånden som søstre og brødre. Den tale, at ikke den smukkeste et menneske nogensinde har holdt, vækkede Amerika i 1963. Nok var nok. John F. Kennedy og Lyndon B. Johnson fik i 1960'erne taget det endelige opgør med efterværende af slavetiden. Al diskrimination på det formelle plan blev ulovligt. Sårene begyndte at heles. USA lignede et land på vej mod mere harmoni. Og i 2008, da Barack Obama blev valgt til USA's præsident, så blev håbet for alvor reelt. Når en sort mand kunne blive nationens leder, vel at mærke valgt af et folk ved store flertal fortsat er hvidt, så syntes alt muligt. Hustruen Michelles tipoldeforældre var endda frigivende slaver. Obamas slogan, Yes, we can, rungede lykkeligt ud over hele Amerika. Jeg troede dengang, at amerikanerne endelig var nået til det punkt, hvor de levede op til de smukke ord i uafhængighedserklæringen fra 1776, om at vi anser disse sandheder for indlysende, at alle mennesker er skabt lige, at de er deres skaber her, hvis har fået visse umistelige rettigheder, at blandt disse er liv, frihed og stræben efter lykke. Jeg var grebet af øjeblikket, mens Obama sad i det hvide hus. Men desværre tog jeg fejl, for ud af de koldeste kældre, der har racismen rejst sig igen. Næret af en syg New Yorker, en vulgær boligspekulant, en reality-stjerne, en åbenlyst racist ved navn Donald Trump. En mand, der bar ved til racismens bål ved at betvivle Obamas statsborgerskab, og en mand, som afviste at lægge afstand til Ku Klux Klan, nynazisterne og andre racister i valgkampen. En mand, der årsager jeg aldrig rigtig kommer til at begribe, er blevet USA's præsident. I de forløbne døgn, i kølvandet på tragedien i Charlottesville, der har Trump blåstemplet den racisme, som nationen var i gang med at lægge bag sig. For selvom alt ikke er godt, langt fra endda, så har de forløbne 50 år bevæget sig i den rigtige retning. Med Trumps venlige lovprisninger af åbenlyse racister, fine folk, som han siger, så har han igen understreget, at han med Make America Great Again mener, at et hvidt Amerika er bedre end et mangefarvet Amerika. Det er, med hans eget udtryk, so sad at lytte til. Tag heller et øjeblik og lyt til en anden republikansk tidligere præsident, som præsident Trump kunne lære meget af. Det er den store Ronald Reagan, der i 1981 her taler ved den sorte borgerretsorganisation NAACP's årsmøde, det er altså i 1981, og hør her, hvad præsident Reagan siger. A few isolated groups in the backwater of American life still hold perverted notions of what America is all about. If I were speaking to them instead of to you, I would say to them, you are the ones who are out of step with our society. You are the ones who willfully violate the meaning of the dream that is America. And this country, because of such what it stands for, will not stand for your conduct. Næh, som Reagan sagde, som noget helt selvindlysende, som noget helt naturligt, så er man bare ikke racist i USA. Og hvis man er præsident, så slår man benhårdt ned, hvis der er racister, hvis der er Ku Klux Klan, hvis der er dem, der kalder sig selv white supremacists. Hvis den slags dukker op, så skal der slås benhårdt ned på det, hvis man er præsident. Det var jo det, Donald Trump ikke gjorde i den forløbne uge, og som har betydet, at han har fået, hvad skal man sige, endnu et lavpunkt i sin periode som præsident. Lad os lige genhøre, hvad det var, han sagde efter urolighederne i Charlottesville i den forløbne weekend. We condemn in the strongest possible terms this egregious display of hatred, bigotry and violence on many sides. On many sides. Ja, det var den sidste tilføjelse her, on many sides, on many sides, som ribbede op i den racistiske fortid, som USA har haft i næsten hele dets levetid, fordi han på den måde kom til at sige, der er egentlig ikke forskel på Ku Klux Klan, nynazister og racister på den ene side, og så nogle venstreorienterede demonstranter på den anden side. Det er så langt fra den måde, man normalt udtaler sig på i USA, at præsidenten er kommet i endnu mere modvind, end han havde prøvet nogensinde før. Lyt lige en gang til en anden republikaner, nemlig den tidligere guvernør i Californien, Arnold Schwarzenegger, som lagde en bemærkelsesværdig video ud her forleden dag, husk på, han er altså republikaner selv, og Arnold Schwarzenegger er i dag en stærk kritiker af Donald Trump, men lyt lige til hans råd til Donald Trump her. There are not two sides to bigotry, and there are not two sides to hatred. And if you choose to march with a flag that symbolizes the slaughter of millions of people, there are not two sides to that. The only way to beat the loud and angry voices of hate is to meet them with louder and more reasonable voices. And that includes you, President Trump. In fact, as president of this great country, you have a moral responsibility to send an unequivocal message that you won't stand for hate and racism. Now let me help you write your speech here a little bit. As president of the United States and as a Republican, I reject the support of white supremacists. The country that defeated Hitler's armies is no place for Nazi flags. The party of Lincoln won't stand with those who carry the battle flag of the failed Confederacy. Was that that difficult? You see, I told you. I have a message to the neo-Nazis and to the white nationalists and to the neo-Confederates. Let me be just as blunt as possible. Your heroes are losers. You're supporting a lost cause. And believe me, I know the original Nazis. I was born in Austria in 1947, shortly after the Second World War. And growing up, I was surrounded by broken men. Men who came home from the war filled with shrapnels and guilt. Men who were misled into a losing ideology. And I can tell you that these ghosts that you idolize spent the rest of their lives living in shame. And right now, they're resting in hell. I know that you weren't born with this hateful views. No one is. But the truth is, it's never too late to make the choices to learn and to evolve and to understand that all human beings have equal value. If you say, Arnold, hey, I was just at the march. Don't call me a Nazi. I have nothing to do with Nazis at all. Let me help you. Don't hang around people who carry Nazi flags, give Nazi salutes, or shout Nazi slogans. Go home. Or better yet, tell them that they're wrong to celebrate an ideology that murdered millions of people. And then go home. You're so lucky to live in a country that gives you every right to say horrible things. But think about how you could actually use that power for something good. Those of you who have been silent, you must also evolve. I have learned a long time ago that the only way we can really eliminate hatred is to face it head on. This is not always comfortable, of course, but stereotypes about racism, religion, gender, anything else, they're like cancer. If you had a tumor, you wouldn't quietly hope that it slowly disappears. You would zap the shit out of it with all the chemotherapy and cut it out and try every experimental treatment until it was gone. But this is no different. I mean, this is a difficult time for our country, of course. But I know that if we all have the courage to do something about it and to do the right thing, we come out stronger in the end. I've already donated some money to the Simon Wiesenthal Center, named after a great Nazi hunter who I was lucky to call a friend. And I hope that you will join me by supporting your favorite anti-hate organization. Let's all commit right now to leaving the terrible ghosts of the past in the trash heap of history. That's where they belong. Ja, benhårde ord altså her fra den tidligere republikanske guvernør i Californien, USA's største stat, Arnold Schwarzenegger. Andre, der i en forløb nu har sagt, at præsident Trump er gået alt for langt, da han altså sidestillede neo-nynazister, fascister og racister og Ku Klux Klan-medlemmer med en venstreorienteret demonstration. Ja, der er masser af andre, der også har meldt sig på banen. Præsidenterne George H. Bush og George W. Bush skrev en fælleserklæring, hvor de skarpt fordømte i virkeligheden de udtalelser, som Trump var kommet med. Mitch McConnell, lederen af republikanerne i senatet, har været ude at sige det samme. Paul Ryan, lederen af republikanerne i repræsentanternes hus, har været ude at sige det samme. Endelig har også de to seneste republikanske præsidentkandidater, som ikke blev valgt, nemlig John McCain og Mitt Romney, meget, meget skarpt sagt, at der ikke er nogen plads i USA for racister, Ku Klux Klan og nynazister. Trump måtte også i den forløbende uge simpelthen nedlægge et ellers meget storstilet erhvervsråd med fremtrædende CEOs fra amerikanske virksomheder, fordi den ene efter den anden simpelthen meldte sig ud, ville ikke sidde i lokale sammen med en præsident, der er gået så langt, som præsident Trump han er. Forleden dag, der talte jeg med Christian Mouritsen, tidligere USA-korrespondent for Berlingske i dag, sikkerhedspolitisk medarbejder ved Selvsamme Avis. Jeg talte med Christian Mouritsen, fordi han så ofte har været i netop Charlottesville, den by, som cirka 3 timers kørsel syd for Washington D.C. nede i staten Virginia. Det er der, hvor uroen har været i den forløbende uge, den demonstration, der førte til Trumps mærkelige udtalelser. Jeg spurgte derfor Christian Mouritsen om, hvordan fornemmelsen egentlig er, når man går rundt i Charlottesville og ser de her statuer. For eksempel statuen af sydstaternes topgeneral Robert E. Lee. Altså egentlig går man jo ikke, lægger man ikke så meget mærke til den, fordi det er jo bare en af hundredvis af forskellige statuer, fordi når du bevæger dig i alle de der sydstater, så kører du på Robert E. Lee Highway, eller du kommer forbi en Robert E. Lee High School, eller du kommer forbi et alderdomshjem, der hedder Robert E. Lee, og så er der en statue af ham og Beauregard, den anden sydstatsgeneral. Men den står jo sådan set meget smukt i den park der, ikke? Og egentlig er den jo sådan, inden den her ballade startede, og egentlig, hvis man går en halvanden år tilbage i tiden, hvor hele debatten omkring de her rytterstatuer for alvor startede i South Carolina og gik videre til Louisiana, så var det jo en ting, som man egentlig ikke tænkte så meget over. Så når man står der, så er jo byen er jo først og fremmest en meget, meget smuk amerikansk provinsby. Den er præget af et universitet, og den har en meget, meget lækker gågade med fine restauranter, man kan sidde og spise ude på Fortorvscafé og sådan noget. Ikke? Så Robert E. Lee var bare en del af det. Så det var ikke noget, der sådan set er en bemærkelsesværdighed i sig selv. Og man må sige, hvis man kigger ned over de seks sydstater, som er i gang med, eller har haft debatten, eller er i gang med at fjerne de her statuer, så er det på nogle områder foregået relativt roligt og stille for sig. Og det er måske nok mere en tilfældighed, at lige præcis Charlottesville blev udset for at være det sted, hvor man vil lave den store konfrontation omkring de her statuer. Det kunne lige så godt have været New Orleans, eller Charleston, eller nogle af de andre sydstatersbyer, som har de her statuer. Men Christian, når du siger, at det ikke er noget, man bemærkede meget, når man sådan går rundt i de der gader, det giver dig jo ret, jeg har også været i Charlottesville, jeg har heller ikke gået og tænkt over det. Er det fordi, nu er du og jeg jo hvide, er det fordi, vi ved, at vi ikke lægger mærke til de der, er det noget, som i særlig grad den sorte befolkning er optaget af, fordi den minder dem om en fjern fortid, hvor der var slavetid i USA? Ja, altså jeg tror, man skal lægge mærke til nogle enkelte ting, der er blevet skærpet inden for de sidste 3-4 år i det amerikanske samfund. Og det er den bevægelse, der hedder Black Lives Matter, som er en meget, meget stærk bevægelse, som er vokset ud af mange af de brutale nedskydninger og drab på sorte, der har været i byer som Ferguson, i New York, i Baltimore, i Charleston og mange andre steder. Hvor er det nogen af dem, af de politidrab, der er sket her, aldrig nogensinde har ført til en enig retssag imod de her politifolk, og mange af de gange, hvor det så er blevet ført en sag imod dem, så er de her politifolk blevet frikendt. Og de her har jo de sidste 2-3 år, alle de her drab i Ferguson og New York og Baltimore osv., som jeg har nævnt, de har jo bare kæmpe, kæmpe, kæmpe forår og skabt en ny bevidsthed om, at det amerikanske samfund, så lang tid efter borgerkrigen og så lang tid efter de her Jim Crow-lov, som blev afskaffet i begyndelsen af 60'erne, dem der reelt skabte en apartheid-situation i syden, at der stadigvæk fandtes eller findes racisme i USA. Og i forbindelse med Ferguson, som var meget voldsomt, og Baltimore, der også var meget voldsomt, blev der lavet masser af undersøgelser om, hvor dybt stikker den her racisme i det amerikanske samfund. Og der så man jo, at de sorte selv synes, at der var sket fremskridt på nogle områder inden for universitetsverdenen, inden for altså undervisningssektoren, hvor der sket nogle fremskridt, men inden for retssystemet og inden for politiet, var der en dyb, dyb, dyb racisme stadigvæk, som jo også afstedkom, at sorte fik en dårligere behandling i retssystemet. Rigtig sagt kunne de risikere at få dødsstraf, hvor andre slap med betinget fængsel. Så der var en stigende bevidsthed omkring det. Og i den bevægelse, Black Lives Matter, der er der nogle meget, meget radikale, altså meget radikaliserede elementer også, som ikke tillader det her. Og så er den her fokus altså kommet på sydstatssymbolerne. Er det de her symboler, som stadigvæk, som ikke er så uskyldige åbenbart, men som stadigvæk fastholder en eller anden form for glorificering af sydstaternes kultur, og derigennem også slaveriet. Det er den vej rundt, jeg tror, man skal se det her. Ja, fordi det, man jo skal huske på, det er den der borgerkrig, der varer 5 år af den voldsomste krig i USA. Jeg har været involveret i det, var på deres eget territorie, der er navnet borgerkrigen midten af 1800-tallet. Den fører jo til, den starter jo med, at sydstaterne melder sig ud af den nye union, fordi i virkeligheden, fordi de vil have ret til at bestemme selv, men også, at de vil have lov til at have slaver på deres plantager på det her tidspunkt. Det er nordstaterne imod. Nordstaterne går i krig med sydstaterne. Denne borgerkrig ender med, at nord vinder, og at slaveriet formelt, ja, lever lov. Men Christian, der går jo 100 år fra krigen er slut i 1865, ja, og man siger, at slaveriet er ophørt, diskriminationen er ophørt, til at man kan sige, at sorte amerikanere får rigtige rettigheder. Mm. Hvor voldsomt et sår er det for den sorte befolkning i dag? Jamen, det er et meget, meget stort sår. Jeg har siddet utallige gange. Der har været en del, mens jeg boede i USA, har der været en del film i biografen Selma, en af dem, som er en fantastisk film, som netop skildrer adskillelsen mellem sort og hvide i sydstaterne. Og jeg har siddet i en biograf i Washington D.C., stort set som den eneste hvid, og kun sammen med sorte. Og jeg kan sige, det er en meget, meget bevæget oplevelse at sidde der som hvid, sammen med sorte, og opleve den film. Fordi det er et sår, der stikker meget, meget dybt i de her mennesker. Det stikker ufatteligt dybt i hele den sorte befolkning, som, og det er ligegyldigt, om de bor i nordstaterne, de bor i sydstaterne. Og det er også det, der præger den her udvikling, der er lige i øjeblikket, det er, at bevidstheden er kommet tilbage. Bevidstheden om, at der stadigvæk er et problem, fordi diskussionen også næres af. For eksempel har du haft nogle situationer, hvor der er, har været diskuteret, hvorfor kan det være, at de sorte, mange sorte stadigvæk bor i ghettoer? Hvordan kan det være, at kriminaliteten er meget stor i ghettoerne? Hvordan kan det være, at de sorte, i modsætning til måske kineserne, den kinesiske, ikke har haft så stor succes på arbejdsmarkedet mange steder? Og i den smertefulde debat skal man jo ikke være en helt ignorantisk vid, hvis man deltager i den debat, fordi man skal også passe på, at man ikke generaliserer. Fordi de sorte mener, og det er også fuldt berettiget, at meget af den debat også er generaliserende overfor at påpege, at mange af dem lever i en ulykkelig situation. Du har det tredje grundlag, som jeg godt vil pege på her, det er, den demografiske udvikling i Syden er ændret sig markant, og det gjorde den vist også i din tid i Washington. Masser af sorte flytter fra nordstaterne til sydstaterne. Veluddannede, store, ambitiøse grupper af sorte unge mennesker flytter tilbage til der, hvor deres tipoldeforældre kom fra. Fordi Syden drager dem, også fordi der findes nogle andre ting i det område, som de gerne vil. Og du ser kæmpe store virksomheder i Syden, der blomstrer op. Disney-koncernen har placeret sig i flere af sydstaterne med kæmpe store hovedkvarterer. CNN bor i Atlanta, og som også har en rigtig mange sorte ansatte. Så du har en demografisk ændring også, der gør, at de her mennesker og de her institutioner, CNN, Disney, Apple og hvem der ellers i øvrigt er der i de store virksomheder, de stiller krav til Syden, til Sydens politikere om, at det her, det skal altså også ændres. Vi kan ikke blive ved, vi har sorte ansatte, vi kan ikke blive ved med at have de her symboler hængende rundt omkring på slaveriet osv. Syden skal være med i den udvikling, som resten af USA er. Og alt det her i en stor kedel er nok det, der afstedkommer, vi ser det her oprør i Charlottesville, som vi ser lige nu. Når, Christian, at man kan blive så vred, som især, men jo ikke kun sorte i Syden, bliver over at se en statue af Robert Lee, generalen. Prøv så lige at fortæl os, hvem er general Lee, og hvorfor er han en så forhat person blandt især sorte, men også mange andre i USA? Men hvorfor er han så forhat af mange? Jamen, det er jo sådan lidt et mysterium, hvorfor lige han bliver det, fordi han er jo, ganske vist var han slaveejer, men det var jo rigtig mange. Han boede jo på Arlington Kirkegården i Washington D.C., var jo Robert E. Lee's hjem. Og det var derfra, at han jo fik med post med hestebudbringer fra Abraham Lincoln, der boede i Washington D.C. på det tidspunkt et budskab om, at Abraham Lincoln ville gerne have, at Robert E. Lee, der var uddannet på West Point, overtog kommandoen over nordstaternes her, den samlede kommando over det. Og ifølge Robert E. Lees dagbøger, så havde han meget lange overvejelser omkring det her. Jeg ved ikke, hvor lange de var. Jeg tror, at han tog beslutningen i løbet af natten om at sige nej, fordi hans plads var ved Virginia-hæren. Og Virginia-hæren havde jo så en særstatus i det her, i hvert fald i borgerkrigens første år, og blev så senere ligesom en del af sydstaterne. Og Robert E. Lee var jo en general, der var fremme på de store slagmarker, ikke altid med stort held. Han tabte jo slaget om Gettysburg, fordi han fejlfortolkede sin kollega på nordsidens intentioner. Han er gået i klasse med ham, ikke engang husker, hvad han hedder. Han er ikke så fremme i historiebøgerne, selvom han vandt slaget ved Gettysburg. Men han fejlfortolkede ham, for han er gået i skole med ham, og mente, at han nok ville gøre sådan og sådan og sådan, og det gjorde han så ikke. Så det var med at være rodet. Så han tabte det, og han tabte faktisk også en lang række andre slag, men han vandt også nogen af stor betydning. Men trak sig efter borgerkrigen jo tilbage, og var faktisk efter borgerkrigen, i hvert fald det siger overleveringerne, det siger historiebøgerne i hvert fald, også en mand, der ligesom Beauregard og nogle af de andre generaler, forsøgte den her udsoning med nord og prøvede på at få det her til at køre. Ikke? Så man kan sige, ja, Lee var jo ikke nogen krigsforbryder på den måde. Han var slaveejer, han var også en, på nogle områder givetvis også en omstridt person, men han var ikke ligefrem en krigsforbryder. Men han er jo blevet et symbol på sydstaterne, fordi han var den general, der sagde nej til at overtage kommandoen fra nordstaterne på befaling af Lincoln. Så derfor blev han ligesom et symbol på meget. Og når så Donald Trump, den amerikanske præsident, sammenligner ham med George Washington, USA's første præsident og militærmanden, der ledte krigen mod britterne og frihedskrigen mod britterne, så er det jo for amerikanerne fuldstændig uforståeligt, ikke? Fordi det er to vidt forskellige personer, vi har talt om her. Men der er ikke, lige er ikke på den måde sådan eftersøgt, var ikke eftersøgt for krigsforbrydelser på nogen som helst måde. Men det var man jo typisk ikke så meget dengang, Christian. Men hvis man nu kigger på det her, sammenligner det med Europa. Mm. Altså, general Lee er jo ikke Adolf Hitler i sagens natur, men han var dog herreføreren for dem, der tabte, og dem, der ønskede at opretholde slaveriet, dem, der ønskede at ophæve Amerika som, eller de Amerikas forenede stater som en nation. Hvad, altså, prøv at sætte os ind i, hvordan, altså, ingen kunne jo forestille sig i Danmark, at der var en statue af Hitler, fordi man sagde, Hitler var jo også en historisk person, så han skal også stå på torvet i Tønder, eller sådan noget. Det kan vi ikke se for os, vel? Hvorfor er det, at det har kunne lade sig gøre så længe, at man i USA har haft de der statuer af en person, der måske ikke var en, eller selvfølgelig ikke var en krigsforbryder på størrelse med Adolf Hitler, men dog var en person, som det officielle Amerika ligger maksimal afstand til. En af grundene er givetvis, at man ønskede fra nordstaternes side den her fred med syden og udsoning med syden, og derfor tillod i langt højere grad, at man ligesom anerkendte, at der var to verdener. Det gjorde man jo blandt andet igennem de her Jim Crow-lover, som jo reelt adskilte sorte fra hvide helt frem til begyndelsen af 60'erne i USA. Var sorte og hvide totalt adskilte og udsat for de mest dramatiske ting. Så i det skyggelandskab var det jeg ved ikke, om man kan kalde det for en konfliktskyhed fra nords side, fra sejrherrens side, men også et forsøg på at lave en gestus, ikke? Fordi man var jo nødt til at udzone den her blodige borgerkrig, som kostede flere hundrede tusind mennesker livet, og som betød, at syden sank ned i dyb, dyb fattigdom. Fordi nordstatshærerne, de rykkede ind mange steder, brændte jo også plantager ned og ødelagde infrastrukturen i allerhøjeste grad. Så det var et forsøg på ligesom at lukke øjnene for det. Og i det forløb har man så sagt, okay, der er altså nogen, der kæmpede osv. For sydstaterne. De var militært uddannet, de var professionelle folk, de havde så bare et andet syn på tingene, og lad dem være. Men man skal huske på, at det her er jo i virkeligheden også en tålt udvikling, faktisk frem til juni 2015 på nogle områder, hvor en tredje ting sker. Det er nemlig mordet på 8 sorte i en kirke i South Carolina, hvor en hvid person, en racistisk hvid, går ind i bibellæsning i en af de mest ikoniske kirker i det område, som deltager i en bibellæsning. Der sidder nogle sorte og læser Bibelen sammen med deres præst, og den bibellæsning, den foregår egentlig ret fredeligt, indtil han åbner sin taske og tager et våben op og skyder dem alle sammen. Hjemme hos ham finder man sydstatsflaget og masser af plakater om Ku Klux Klan og mange af de der ting fra de meget orienterede. Og South Carolinas guvernør Nikki Haley, på det tidspunkt nu USA's FN-ambassadør, hun er guvernør i South Carolina på det tidspunkt, hun går i aktion og forbyder sydstatsflaget i South Carolina. Hun er meget, meget populær guvernør, eller var en meget populær guvernør. Og i virkeligheden, den kamp, hun begyndte at føre på baggrund af det her imod sydstatsflaget, vagte jo utrolig, sendte jo chokbølger igennem mange hvide samfund i sydstaterne, fordi det bredte sig som en løbeild, at sydstatsflaget skulle forbydes. Og det betød så blandt andet, at det der sydstatsflag, der var foran hovedstaden i Virginia, i Colombo, det blev fjernet simpelthen, selvom det var boltet ned i jorden, og simpelthen fjernet fra det. Og ud fra det flag kom så hele debatten omkring de her rytterstatuer og alle symbolerne på det. Jeb Bush, for eksempel, da han var guvernør i Florida, havde jo fjernet en del af de her sydstatssymboler på forhånd, ikke? Og Obama kom jo ind i billedet også, da han udtalte, at de der sydstatssymboler skulle væk, og de hørte hjemme på et museum og ikke i det offentlige rum. Så hele den ting kom ligesom frem derfra. Og det er i kølvandet på den, at daværende præsident Barack Obama, berømt under sin tale i forbindelse med mindehøjtideligheden for de 8 dræbte, brød ud i sangen Amazing Grace fra talerstolen. Lad os lige høre et lille bitte smule af den her. If we can tap that grace, everything can change. Amazing grace. Amazing grace. Amazing grace. How sweet the sound that saves. Christian, her havde vi jo altså en situation, hvor USA's første sorte præsident, Barack Obama, er til stede der, som du selv var inde på lige før. Det er sådan et meget gribende øjeblik, fordi han bryder ud i den her sang, Amazing Grace. Mange havde jo troet, at, hvad skal man sige, racismen i USA sådan var et kapitel, vi kunne lægge bag os, da præsident Barack Obama bliver valgt med så store stemmetal i 2008. Og også skal vi jo huske, at en befolkning, der primært stadigvæk er hvid, vælger man altså en sort præsident. Der troede vi vel. Vi var jo mange, der troede, at nu var det slut. Nu havde Amerika sådan fået gjort op med, at sorte var inferiør, og nu kunne de selv få det største embede i verden. Hvorfor er det alligevel som om, at det er kommet igen, alt det her raceuro? Meget af det er jo kommet, fordi USA har været igennem en finanskrise, hvor mange af de sorte har måske lidt endnu mere, end de hvide har, selvom de jo også har dannet grundlag for mange protestbevægelser. Fordi de var fattige i forvejen. Ikke? Men finanskrisen har faktisk ramt de sorte temmelig hårdt, også middelklassen blandt de sorte til måske endda relativt hårdere. Så der har været en større magtesløshed omkring det her, og man skal huske på, altså i og med, at den her finanskrise har været der, har lønnen jo også været meget trykket. Du har jo den der minimumsdiskussionslønsdiskussion i USA, der i øjeblikket ligger i nogle stater på $10 i timen, men der er stadigvæk Walmart i USA, der kun giver $7. Og mange af de her virksomheder, som jeg talte om før, som jo er bannerfører for, at synes symboler på racisme skal væk, er jo samtidig de store virksomheder, Home Depot og Walmart osv., som har en hovedparten af deres ansatte løbende rundt til $7 i timen, og som de sorte siger, det er jo bare en moderne form for slavehandel. Så de mange af de her sorte, som har mistet deres arbejde op nordpå, da Michigan mister betydning som bilindustri og stålværkerne i Ohio og Pennsylvania, de forsvinder. De er jo meget forarmet og bliver udsat for det, og når så de ovenikøbet føler, at de bliver uretfærdigt behandlet i et retssystem og i politiet begår overgreb på den, at der ikke nogen, der regner dem for noget, så er det, du får den her meget bevidsthed om, at der er noget, der ikke hænger sammen. Og så er det jo klart, at det er de synlige tegn på det her, der står for skud, og være mere synlig end en rytterstatue med en general på, som svinger sværet op i luften i forsøg på at sejre sig til at fortsætte slaveriet. Christian, præsident Trump i det her forløb har jo haft et forløb, hvor han først sagde, at begge parter var lige så skyldige i, at der kom den voldsomme uro forleden dag i Charlottesville. Så læste han en erklæring op, hvor han lød som alle andre amerikanere og sagde, at det var slemt med racehad, det kan vi ikke lide i det her land. Og så gik han igen den tredje dag ud og sagde igen, at det var lige så meget den ene side som den anden side, der var skyld i det her. Hvorfor reagerer amerikanerne i helt vid bred forstand, for vi taler jo ikke kun om demokrater, vi taler jo om næsten alle republikanere, der er noget ved musikken. Hvorfor reagerer de så voldsomt på, at præsidenten ikke sådan markant lægger afstand til de mennesker, der er Ku Klux Klan-sympatisører, neonazister, eller nogen bare rent sagt racister, eller folk, der holder med syden og alle deres symboler. Hvorfor reagerer resten af Amerika så skarpt på det? Fordi det er meget, meget afgørende, at en amerikansk præsident forener en nation og ikke skiller en nation. Og en forenelse af en nation starter med for en amerikansk præsident, og det kan vi se med næsten alle, eller med alle præsidenter, man kan jo se så langt tilbage i historien, med at man tager dyb afstand fra racisme og fra racismens elementer, og især Ku Klux Klan og nynazister og white supremacists og alle de der mennesker der, tager afstand fra dem entydigt. Og der er ikke ligesom nogen mellemvej, der er ikke nogen mellemregning af det her, man tager bare afstand fra den. Så når Trump ikke i første færd gjorde det, men forsøgte at relativere højrefløjen, den ekstreme højrefløj, med at ligesom sidestille dem med moddemonstrationen, så får det en effekt, fordi som præsident drejer det sig ikke om at relativere noget. Det drejer sig kun om én eneste ting, og det er at tage dyb afstand fra racisme, fordi det amerikanske samfund er sammensat af dybt forskellige mennesker, kinesere og indere og muslimer og kristne og alle mulige mennesker, som vi jo ved det er. Derfor er der ikke råd til at spille på den hest, der hedder, at man siger, at der er jo to parter, og de er lige gode om det, ikke? Nej, det er der ikke i USA. Der er kun én part, der i det her tilfælde, lige præcis det her tilfælde, er den onde part. Og det er nynazisterne, og det er de hvide. Sådan ser amerikanerne på det. Og når der står en præsident, der forsøger at dele sol og vind lige, så får han på pukken for det, fordi det er ikke en præsidents opgave. Og han siger, Christian, at i den der gruppe af nynazisterne, KKK-sympatisørerne og alle de der, der er også nogle fine folk. Ja. Fine people, som han siger. Ja. Altså, så tænker det mest af Amerika, ved du og jeg jo, hvad fanden taler han om? Ja. Hvorfor siger han det? Fordi du er ikke et fint menneske, hvis du har stillet dig inde blandt nogle folk, der står med et naziflag, vel? Nej. Der er jo også nogen, altså det er jo lidt uforståeligt, ikke? Fordi der er nogle grundregler for at være præsident i USA. Der er mange ting, man givetvis skal gøre, men man har ikke frihed til at ytre sig på alle mulige mærkelige måder som amerikansk præsident. Der er nogle spilleregler for, hvad man gør. Og en af spillereglerne hedder som sagt, at man tager dyb afstand fra racisme i alle dens afskygninger. Mm. Hvis han for eksempel mente, at venstrefløjen, som er et problem på mange områder, den yderste venstrefløj. For eksempel har vi set det ved nogle protestdemonstrationer i Berkeley University her sidste år. Hvis han mener, at de også udgør et kæmpe problem, og det kan man mene, de gør, den yderste venstrefløj, så kan man vælge en anden situation til at fordømme det, der foregår. Der vil komme masser af lejligheder senere på året givetvis til at fordømme de ekstreme venstreorienterede, fordi de bruger også vold. Men blander det bare ikke sammen i den her pærevælling her, så får man på pukken for det. Christian, jeg så en CNN-måling i går, som viste, at af republikanske vælgere, altså folk, der siger, at de vil stemme republikansk, der synes 75% af dem, at præsident Trump har udtrykt sig klogt. Ja. Betyder det, altså kan vi oversætte det til, at der blandt et pænt stort flertal af republikanske vælgere faktisk er folk, der synes, at det er ok at sidestille den yderste venstrefløj med nynazister? Ja, jeg håber det ikke, altså fordi republikanerne er jo et meget, meget gammelt, fint konservativt parti, hvor der har været højt til loftet. Og man skal ikke glemme, at det faktisk var republikanerne, der jo i det højeste grad kæmpede imod slaveriet og kæmpede for frihed for de sorte. Hvor sydstatsdemokraterne også efter borgerkrigen jo var en helt, helt anden støbning, sydstatsdemokraterne. Så man må ikke håbe det. Det undrer mig, den meningsmåling undrer mig faktisk også, fordi mange af de republikanere, jeg kender i USA, og som jeg har stor respekt for, er konservative på den gode måde. Mm. Altså virkelig rummelige konservative. Og jeg tror stadigvæk, at det er flertallet af republikanerne, der er de rummelige. Så derfor undrer det mig. Men jeg skal ikke udelukke, at den her meningsmåling måske også viser et dybere liggende problem, som ligger i, at de gamle værdier skrider. Mm-hmm. At der er et skred i det amerikanske samfund på værdierne, som gør, at der er nogle ting, der efterhånden bliver acceptabelt at sige, som ikke har været acceptabelt før. Og det Det vil være meget beklageligt og meget et opgør med mange ting, fordi Trump har jo absolut, både i valgkampen og også senere, sat nogle nye standarder for, hvad man kan finde på at sige i en valgkamp. Altså, hvad han ikke har sagt, ville under normale omstændigheder have knust en hver anden præsidentkandidat for 10 år siden. Mm-hmm. Det, han har sagt om kvinder, det, han har sagt om homoseksuelle, det, han har sagt om muslimer, det ville have gjort, at han aldrig kunne blive valgt som præsident. At han fortsætter som præsident, gør jo også, at der sker noget op i folks hoveder, som gør, at der måske er nogle ting, der er mere acceptabelt end tidligere. Og det er måske også derfor, vi ser de her voldsomme reaktioner, og at den ekstreme højrefløj får ny næring til at ture stå frem, oven i købet reklamere med, at de er nynazister, og de er Ku Klux Klan. Men jeg er ikke helt sikker på, at den holder. Altså, jeg tror stadigvæk, at de gode, gamle, klassiske dyder holder inden for det republikanske parti også. Vi får se, Christian Mortensen, alt i de her måneder over i USA er lidt i opbrud, eller meget i opbrud i forhold til, vi var vant til. Tak fordi du var inde, Christian Mortensen, altså sikkerhedspolitisk korrespondent for Berlingske, tidligere USA-korrespondent. I den forløbende uge, der faldt jeg over en artikel i netmediet Zetland med en meget interessant overskrift, nemlig Viking 1983 var general for Trumps vrede internetkrigere. Jeg satte mig for at finde ham. Og den, der skrev denne rubrik, og den, der var på jagt efter Viking 83, det er dig, min næste gæst her, Frederik Kolag, altså skribent hos Zetland. Prøv lige at fortælle, hvad det er for en vanvittig historie, du skrev her i Zetland forleden dag. Ja, altså det var... Jeg har skrevet om den her danske mand, der hedder Viking 83, og det kalder han sig. Vi ved ikke, hvad hans rigtige navn er. Vi ved faktisk ikke særlig meget om den her Viking 83, andet end han er dansker og homoseksuel. Og Viking 83, han bliver i løbet af, eller over sommeren 2016, det jeg kalder sådan det populært for øverstbefalende, eller general for Trumps vrede internetkriger. Og de her internetkriger, de holder til på det største amerikanske netforum, der hedder Reddit. Og inde på Reddit er der så en masse underfora. Mm. Og et af de underfora, og et af de allerstørste, det hedder The Donald. Og så, ja. Det er Donald Trumps støtter, ikke? Ja. Det er et forum, der har lige godt 500.000 følgere i dag, men dengang var det der i sommeren under præsidentvalget, var det sådan 200-300.000 amerikanere, især amerikanere. Og det bliver så, at den her danske mand bliver topmoderator, altså ham, der bestemmer alt, altså øverste befalende for, hvad det er for noget indhold, der skal blive diskuteret på de her fora, hvor grænserne går for, hvad der må blive talt om og delt, strategier for, hvordan man kan komme efter deres modstandere, som var dem over på Hillary Clinton-foraet, eller Sanders for President-foraet. Ja. Og det var Viking 83. Og så en måned før præsidentvalget, der sletter han sin bror. Okay. Og der er han altså helt på toppen, og så sletter han sin bror. Ja. Og så har han bare været væk lige siden. Og det læste jeg. Jeg læste sådan nogen, der gossipede lidt. Ja. Nogle danskere inde på sådan en dansk forum. Og så tænker jeg, jeg skal da finde ham og høre ham, hvad fanden han lavede, og hvordan han formåede at komme til tops i amerikansk politik. Så du kommer så tæt på ham? Ja, så starter der en helt månedslang jagt, og jeg finder så en, der hedder Viking 83, men han viser sig at være en troll, altså sådan en internettroll, der han er muligvis i virkeligheden en britisk mand, og han udgiver sig for at være Viking 83 over for mig. Og jeg skriver faktisk en 22 sider lang artikel til Zetland, og så 2 dage før publicering, der får jeg at vide af en kilde inde i det her miljø, at du er så blevet snydt, Frederik, du er blevet trollet. Ja. Og så tænker jeg, det var satans. det var virkelig hårdt for mig at skulle indse, at jeg var blevet trollet, og det var jeg så. Men jeg fandt sådan en rigtig Viking 83 på en mail, og han skrev tilbage, at ja, jeg var blevet trollet, og nej, jeg vil ikke svare på nogen af dine spørgsmål. Jeg vil helst bare ikke blive fundet nogensinde igen. Okay. Hvad lavede han? Prøv lige at fortælle. Altså, du siger, at han altså var inde på det her med topmoderator. Mm. Det var et vigtigt sted for Trump. Hvad skal man sige, diskussionerne, dem der holdt med ham i valgkampen. Ja. Det var også derfra, man kunne sprede historier, som var enten meget positive om Trump, eller stærkt negative om Hillary. Hvad laver han? Viking 83, han får først en rolle af chief of staff, altså sådan en personalechef, for de her godt 50 moderatorer, der er. Og det er han rigtig god til. Ja. Han er hård, men han er dygtig, og der skal også de skal have på hård hånd, de her unge og meget ekstremt højorienterede internetkrigere. De skal virkelig have. Og det er Viking 83 vildt god til, og han stiger sig i graderne. Nogle siger, at han stiger i graderne på sådan lidt ufine manerer ved at sprede løgne om de andre moderatorer, men summa summarum er, at han bliver så det her topmoderator, og det... der ligger han simpelthen en strategi for The Donald om, at de skal lave det her, der hedder shitposting, som egentlig bare er at lave indlæg, som er memes, altså sådan sjove billeder eller stødende billeder, indhold nogle tekster, noget fra Fox News, de lige slår sammen, og så skal de bare lave så meget som muligt af det her, og så skal de stemme på det. De skal altså ind på Reddit, det er meget sådan en demokratisk hjemmeside, hvor det indhold, der bliver stemt mest op, altså ligesom et like, det ryger op på forsiden af Reddit. Og forsiden af Reddit bliver sådan populært kaldt for internettets forside, og i USA der er Reddit den 4. mest besøgte hjemmeside lige under Facebook. Ja. Så det har kæmpe betydning at få indhold op på Reddits forside, og det er det, som Viking 83 er sindssygt dygtig til, at få sat de her folk i spil, de her 250-300.000 unge mennesker, til at sidde og stemme på det her shitpost. Ja. Så vi får lige pludselig en Reddit-forside fyldt med nyhedsartikler fra Fox News, stødende billeder af Hillary Clinton, alle sådan nogle racistiske, antifeministiske indhold. Så det kommer til at virke som sådan et backup-kor, hvad skal man sige, sådan en kor bag ved Trump, som altså hjælper ham, ikke orkestreret ham formoder jeg, men altså hjælper ham med enten altså grove tilsvininger af Hillary Clinton, eller hyldest af Trump i virkeligheden. Altså, er det noget, som Trump-kampagnen har noget med at gøre efter din overbevisning? Der var, det gik, jeg tror meget hurtigt gik det op for den officielle Trump-kampagne, at det her forum havde en enormt stor betydning for den offentlige samtale på internettet. Og allerede, jeg tror det er 7 dage efter, at Donald Trump bliver nomineret som republikanernes præsidentkandidat, der optræder han i en spørgetime inde på The Donald. Mm-hmm. Reddit vil ikke officielt holde den her spørgetime, men The Donald tager den så bare. Ja. Og det fungerer sindssygt godt. Altså, man må ikke stille nogle grimme spørgsmål eller kritiske spørgsmål. Det er i reglen, det er den hovedregel inde på The Donald, det er, at du skal ikke være kritisk over for Donald Trump. Nej, du skal hylde ham. Du skal hylde ham. Så, ja. Så der optræder Donald Trump der, og man kan også se Donald Trump både under præsidentvalget, men også her efter har retweetet især indhold inden for The Donald. Ja. Igen, vi så den her i juli, så vi en lille GIF-video, hvor Donald Trump er inde i en wrestlering og slår en modstander, som skal forestille CNN. Og ja. den lille video er lavet inde på The Donald. Okay, så det er altså derfra, den kommer, og det, ja. den bliver så berømt, fordi Donald Trump, han sender den videre til sine angiveligt 30 millioner følgere på de sociale medier, eller 40 millioner, eller mange der, han siger. Men den stammer altså derindefra. Ja. Hvor effektivt var det her i valgkampen, tror du? Det er selvfølgelig svært at måle, men der er ingen tvivl om, at man kunne ligesom se, at i takt med, at Donald Trumps officielle kampagne gik sin sejrsgang fra stat til stat, så fulgte The Donald også med i antal. Altså, det fordoblede nærmest, når de havde vundet et eller andet primærvalg eller et eller andet. Så der var ingen tvivl om, at det fodrede jo kampagnestaben med indhold, de netop kunne sprede og pumpe ud på Facebook og Twitter. Og man ved også, at den officielle kampagnestab kiggede på The Donald for at se, hvad er det for noget indhold? Hvad er det for nogle politiske budskaber, der resonerer rigtig godt med de her kernevælgere her? Og det fandt simpelthen ud af, Frederik Kullager, at de kunne drage nytte af det. At det var en fordel, at han var altså, at det her site var en gave for Donald Trump. Det er helt vildt. Det er jo, det er jo sådan en valgfest 24/7, og så er det bare unge mennesker, der har sindssygt meget energi og er dygtige på internet. Altså det er også det, de kan lave de her videoer. De kan lige slå dem sammen hurtigt. Det er et lille lydklip, en lille sang, og bum, så har du en lille video, der går viralt enormt hurtigt, ikke? Så det er en enorm kraft at sidde og have sådan 300.000, virkelig krigsparate unge mennesker. Og Reddit, er det forstået rigtigt, eller så må du lige belære mig om, hvad der er rigtigt? Altså Reddit er primært et medie, som unge er på, er det korrekt? Ja, forholdsvis flest unge, og så unge mænd. Ja. Unge, så du rammer den der gruppe enormt skarpt, hvis du er på Reddit. Vores ven der, Viking 83, så lad os lige prøve at vende tilbage til ham. Ja. Hvorfor var han der? Jamen, Viking 83 havde, inden han kom til de amerikanske Reddits, været en karakter i de danske Reddits, subreddits, og havde prøvet at oprette, eller havde været med til at starte en op, der hedder The Danish, som skulle være sådan lidt alt-right-agtigt forum i Danmark, men det blev ikke rigtig til noget. Altså, der er slet ikke den kultur i Danmark på Reddit. Han beskriver en aften i 2005, tror jeg det er, hvor han er ude med sin ven, som også er homoseksuel. De er ude i København og går ud og går, og lige pludselig så kommer den her bil op på siden af dem, og så udvælter der nogle muslimer, beskriver Viking 83, og de hopper på hans ven og tæsker ham simpelthen. Og de ringer til politiet, og politiet siger ifølge Viking 83, at det er ret normalt, det er en hate crime simpelthen. Og Viking 83 beskriver det her i et indlæg inde på Reddit, hvor han skriver på engelsk, og der skriver han, at den aften, der gik det op for ham, at homoseksuelle som ham selv er kanariefuglen i minen, og den muslimske indvandring er den her giftgas. Og det gik samtidig op for ham, at i Europa er det for sent at gøre noget mod det her. Altså, muslimerne er kommet for at blive, og men i USA, skrev han så, der kan I stadig nå at gøre noget. Altså, igen, han henvendte sig direkte til amerikanere på det her forum, ikke? Så jeg tror, han så USA som det her sidste lille... Og så bliver han formentlig jo angiveligt, må vi formode, besnæret af, at Donald Trump i valgkampen jo siger nogle ganske voldsomme ting om muslimer og muslimsk indvandring, radikal islamisme og alle de der ting. Ja. Så han bliver sådan grebet af, at hvis Donald Trump kan blive præsident i USA, så kan det være, at den der udvikling, islamisering, som man taler om, den bliver stoppet. Ikke? Mm. Hvad, altså, du siger, at Donald Trump han selv deltager i en... I sådan en spørgeteam derinde på. Er det også et tidspunkt, hvor Viking 83 er involveret i det? Ja, jeg mener ikke, at han er øverste moderator, men han er en del af det moderatorholdet. Det er ham, der annoncerer, at nu kommer Donald Trump på. Det er den her danske mand. Og han vil ikke stå frem og blive hyldet, forstår jeg til, på dig, fordi da du så får fat i ham til sidst, så vil han helst bare ud af det igen, eller hvad? Ja, han vil slet ikke være med. Han beder faktisk om, at jeg helst slet ikke nævner, at jeg har fået kontakt med ham. Men det følte vi på Sjælland ikke, vi kunne efterkomme, eftersom han var en offentlig person, og han er altså i forvejen helt anonym. Ja. Men han er en dansker, der bor i Danmark? Det ved vi heller ikke. Nej. Men det vil jeg tro ud for det tidsinterval, jeg har modtaget mails fra. De kommer på et tidspunkt, hvor det vil give god mening, hvis han i hvert fald opholder sig i Europa. Ja. Hvordan bagefter, altså efter at Trump er blevet valgt, er det så stadigvæk et stærkt medie for ham, det her? Helt sikkert. Mm. Altså, som sagt, så er det 500.000 nu, ikke? Mm. Jeg tænkte, at det kan godt være, at det her sted, det dør lidt ud, når Donald Trump er ligesom blevet valgt. Mm. Men det er faktisk tværtimod, og som sagt, den video i juli, der er et eksempel på, at der stadig bliver produceret indhold til kampagnen. Jeg følger den også tæt her nu, efter det, der skete i Charlottesville, og det er tydeligt, at det er et forum med så meget energi i, og så meget indhold, der bliver skabt. Jeg kiggede lige et billede, der var stemt helt op i toppen, inden jeg cyklede herover. Og det var en muslimsk kvinde, hvis ansigt er blevet sløret, og så er det et CNN-logo. Og så holder hun et lille barn med sådan et deformt hoved, og barnet er så Islamisk Stat. Og det deforme knude på hovedet, eller hvad skal man kalde en tumor, er antifa. Okay, og det er et eksempel på det indhold, der bliver delt lige nu, ikke? Altså, og bliver skabt derinde. Så der har du altså et sted, hvor der er fuld opbakning til præsident Trumps kurs med at sige, at venstrefløjen ved den her demonstration, der gik galt i Charlottesville, de er mindst lige så slemme som neonazister og kurskland. Det bliver bakket op om der, ikke? Ja, fuldstændig. Og det kører så, det siger du så, det er så kommet op som det mest populære, fordi man stemmer det op. Ja. Nu mener du ikke, at den gode Viking 83 er involveret længere, vel? Det vil jeg ikke tro. Nej. Men man ved ikke, det er jo et Reddit, alle er anonyme, ikke? Ja. Alle gemmer sig bag anonymitet og mærkelige brugernavne, så det er ikke til at sige noget som helst. Altså, som sagt, så blev jeg trollet virkelig grovt. Ja. Altså. Ja. Så jeg vil ikke gøre mig klog i, hvem der er ægte, og hvem der gør hvad derinde. Og, Var det noget, fordi jeg må jo indrømme, at jeg ikke havde opdaget, at den her gruppe, den fandtes, da valgkampen den var. Men det var vel et af de steder, hvor Trump havde en mulighed for at tale til et publikum på en ny måde, som ingen andre politikere havde gjort før. For der var vel ikke andre. Altså Hillary Clinton havde vel ikke en stærk gruppe derinde? Jo, det havde hun faktisk. Hillary Clinton havde også en gruppe. Den hed Hillary Clinton, og Sanders havde også en, der hed Sanders for President. Ja. Og de var, hvis ikke flere, det var de i hvert fald i begyndelsen. Men og de lå hele tiden i kamp, de her forskellige forer her. Ja. Men jo, det var der også. Men de brugte ikke på samme måde. Altså, The Donald var en anden form for energi og en anden form for kraft. Som jo altså så stadigvæk kører derind. Kan du sige noget om, når du siger, at du lige har været på den? Det der med, at Trump i al almindelighed i øjeblikket falder i popularitet, er meget kritisk dækket og alt det der ting. Altså, går det hen over hovedet på de her mennesker? Bakker de stadigvæk bare fuld skrue op om ham? Ja, det ser sådan ud. Altså som sagt, det er ikke et sted, du vil finde nogle negative historier på Donald Trump. Det er et stort rally for Donald Trump og alt, hvad han gør. Så det er ikke noget, jeg sporer inde i det her forum. Nej, overhovedet ikke. Tak til Frederik Kulager, der altså er skribent på Zetland. Og her i den her uge, I kan finde artiklen, hvis I går ind på Zetland hjemmeside, så kan I selv finde artiklen og altså læse den fascinerende fortælling om Viking 83. Tak fordi du kom, Frederik. Jo, så lidt. Vi skal også til at runde af her i kampagnesporet for i dag, og det gør vi med en historie, I måske har tænkt over, for i alverden har I ikke talt om den. Det er fordi, der er så mange ting med Donald Trump i øjeblikket, at vi næsten ikke kan nå forbi det hele. Men i den forløbende uge, der røg pludselig mørkets fyrste ud af Det Hvide Hus, nemlig den gode Steve Bannon, som har været chefrådgiver for Donald Trump i hele valgkampen, kom med ind i Det Hvide Hus. Stærkt, stærkt, stærkt kontroversiel, fordi han var tidligere og nu igen chefredaktør for et mærkværdigt medie, der hedder Breitbart. Det er et af de steder, der skriver mest kritisk. Det er sådan et tidsskrift, vil jeg sige, der får den korte avis i Danmark til at ligne dagbladet Politikken i virkeligheden, hvis vi ser på det på den måde. Så Steve Bannon er altså røget ud nu her, og han er gået tilbage til Breitbart News, og Breitbart News, de skrev en hashtag med det samme, der ledsaget artiklen om, at bannerne er tilbage for enden af bordet som redaktør. War stod der simpelthen. Hashtag war. Så nu får vi se, om det er war mod Donald Trump, eller om det er war mod den dybe stat, som han ikke har brudt sig om på noget som helst tidspunkt, og som han har synes skulle nedkæmpes. Da han synes, den der dybe stat, altså bureaukrater, der er ansat i det amerikanske regeringsapparat, de modarbejder præsident Trumps forskellige mål, politiske mål. Nu er han altså ude også, og det minder mig om et godt billede, der florerer på de sociale medier i disse dage, nemlig et billede af et af de første møder, der foregår inde i Det Hvide Hus, efter at præsident Trump er tiltrådt i januar måned i år. Der ser man, at han sidder derinde og taler i telefon, den gode Trump. Lige overfor ham sidder vicepræsident Steve Bannon. Så sidder den nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn, så sidder stabschefen Reince Priebuster, og så sidder talsmanden Sean Spicer, og endelig den gode chef, rådgiver Steve Bannon. De sidste fire er alle sammen ude. Den eneste, der stadigvæk er tilbage på billedet over for den gode præsident, det er vicepræsidenten. Så man kan roligt sige, at Donald Trump, han rydder op. Alle mærkværdige figurer omkring ham forsvinder. Men den mest mærkværdige af dem alle sammen, nemlig præsidenten selv, han sidder der jo så længe han har lyst til, havde han nær sagt. Eller måske, hvis Ruslands ting, som man kalder det, blusser op igen, så kan det være, at han også ryger ud. Men indtil videre, så sidder Donald Trump der stadigvæk, og det gør han også, når vi er tilbage om en uge med endnu et afsnit af Kampagnesporet. Mit navn er David Træs. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.